gramów fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rozpoczynają się kolejne zapisy na szczepienia nauczycieli. ABW zatrzymała 5 osób podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem VAT. Dla wielu dzieci leczenie w USA jest jedyną szansą. Polonia z Chicago zebrała na ten cel 330 tysięcy dolarów. Ruszają kolejne zapisy na szczepienia nauczycieli, zarówno ze szkół, jak i uczelni. Szczepienia są dobrowolne i darmowe. Dwa systemy rejestracji, jeden dla szkół i przedszkoli, drugi dla uczelni, zapowiada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Za pośrednictwem tego systemu odrębnego rejestrowani będą nauczyciele akademiccy przez rektorów. Wykładowcy związani z kilkoma uczelniami powinni się zgłosić tylko w jednej z nich. Za rejestrację odpowiada rektor, mówi wiceminister Tomasz Rzymkowski. Rektorzy będą decydować co do wyboru punktu szczepień. Kierownicy, dyrektorzy, czy to szpitali, czy punktów szczepień, będą kontaktować się z rektorami i ustalać terminy. Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się w piątek. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A dziś rozpoczyna się też drugi etap rejestracji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, dziennych opiekunów, a także pracowników placówek pieczy zastępczej. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że chętni do szczepienia muszą jedynie poinformować o tym dyrektora placówki, który załatwi wszystkie formalności. Dyrektor wypełnia arkusz z danymi osoby, która się chce zarejestrować, wysyła ten arkusz. Teraz mogą się już rejestrować także osoby po 60 roku życia do 65 roku życia, a więc ta grupa jeszcze została poszerzona i chciałabym do Państwa zaapelować o to, abyście Państwo zdecydowali się na szczepienie. Druga tura zapisów potrwa do czwartku. Litwa łagodzi lockdown. Do pracy mogą wrócić m.in. fryzjerzy i kosmetyczki. Od dzisiaj na Litwie otwarte mogą być sklepy z artykułami przemysłowymi, których powierzchnia nie przekracza 300 metrów kwadratowych. Salony piękności i fryzjerskie muszą zapewnić 20 metrów kwadratowych na klienta. W dalszym ciągu utrzymane są jednak inne ograniczenia, w tym zakaz zgromadzeń czy przemieszczania się pomiędzy rejonami kraju. Wiadomo też, że w tym roku nie odbędzie się najbardziej znany wileński jarmark, czyli kaziuki, które planowane były na początek marca. Na Litwę w dalszym ciągu nie można też swobodnie wjechać, gdyż wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19, który trzeba wykonać nie później niż 48 godzin przed przybyciem. Posiadanie dokumentu nie zwalnia jednak z obowiązku przebycia kwarantanny. Zasada ta nie obowiązuje osób przejeżdżających tranzytem przez terytorium Litwy oraz m.in. kierowców ciężarówek. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Najnowsze dane o inflacji poda dziś Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ekonomisty Michała Gniazdowskiego w styczniu inflacja utrzymała poziom z grudnia, czyli wyniosła 2,4%. Zmiany będą w dużej mierze efektem wprowadzenia nowych podatków. Dynamika cen żywności wzrośnie z uwagi na podatek cukrowy, a opłata mocowa utrzyma wysoki wzrost cen nośników energii. W ocenie specjalisty taka inflacja powinna się utrzymać do końca kwartału. Ceny paliw spowodują wyższy wzrost inflacji w drugim kwartale. Na początku pandemii obserwowaliśmy gwałtowny spadek cen ropy naftowej, który obecnie skutkuje niską bazą porównawczą. Ceny paliw wzrosną dwucyfrowo w drugim kwartale, co w konsekwencji zbliży majowy odczyt inflacji do górnej granicy celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Najnowsze dane z GUS poznamy za 2 godziny. O zatrzymaniu przez ABW 5 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT poinformowała Krajowa Prokuratura. 3 zatrzymanych trafiło do aresztu. Wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Według śledczych oszuści pozorowali kupno towarów w krajach Unii przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Chodziło o handel olejem roślinnym. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już do tej pory 59 osób. 330 tysięcy dolarów zebrała na pomoc chorym dzieciom z Polski amerykańska Polonia podczas 24. kwesty Radioton. Dla wielu z tych najmłodszych pacjentów leczenie w USA jest jedyną szansą. Jesteśmy wzruszeni. 330 tysięcy. Radioton to coroczna weekendowa kwesta na antenie Polskiego Radia 1030 w Chicago. Przez 2 dni rozgłośnia prowadzi wielogodzinną zbiórkę na rzecz Fundacji Dar Serca. Wsparcie oferują 1000 słuchaczy. Ronaldo, $1000. Prowadzone są licytacje przedmiotów przekazanych przez znane osoby. Wspieram. No i co roku zawsze jakieś tam z szafy wyciągnę z upominek. Powiedział pięściarz Andrzej Fonfara, który pojawił się w studiu i ofiarował swoją rękawicę bokserską oraz koszulkę meczową Artura Boruca. Pomagamy i zbieramy ile można. Każdy dolar, albo ziarnko do ziarnka i miarka się uzbiera. Mówi aktor Paweł Wawrzecki. Radioton w okresie pandemii jest jedyną formą gromadzenia budżetu fundacji. Organizacja działa od 33 lat. Pomogła już ponad 1000 dzieci. W ubiegłym roku zorganizowała pobyt w USA dla 79 chorych. Dzieci dotarły za ocean mimo zakazu lotów. Pomogły w tym polskie władze. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Mimo że wczoraj Iga Świątek odpadła z turnieju singlowego Australian Open, jeszcze pojawi się na kortach Melbourne Park. W nocy z poniedziałku na wtorek zagra miksta z Łukaszem Kubotem. To ważny mecz w kontekście igrzysk, bo duet Świątek-Kubot spokojnie mógłby powalczyć o medal olimpijski w Tokio. Właśnie powinien zacząć się mecz Łukasza Kubota i Wesleya Kulhoffa w 1/8 finału gry podwójnej. Duża porcja tenisa o 14:15 w studiu Australian Open na antenie Trójki. Andrzej Stękała został zdyskwalifikowany za niewłaściwe narty podczas Pucharu Świata w Zakopanem. Zawodnika tłumaczy trener Michał Doleżal. Chodzi dokładnie o długość nart, ale tak wytłumaczone, ale jest po prostu za mało wagi. My nie możemy kontrolować ich wagę. Ja myślę, że Andrzej sam to wie. Tak na szybko też ze sztabem z Andrzejem nie mówiłem jeszcze, ale mówili, że sam powiedział, że rano było jeszcze ok. Trzeba się z tego pouczyć i przypilnować. Tylko trzech Polaków awansowało do drugiej serii na Wielkiej Krokwi. Dawid Kubacki zajął 6. miejsce, Klemens Morańka był 19., a Kamil Stoch 23. Wygrał Halvor Egner Granerud z Norwegii. W Płocku Wisła pokonała Lecha 1-0. W drugim wczorajszym meczu Jagiellonia zremisowała z Legią 1-1. Jesus Imas i Tomasz Pechart zdobyli bramki z rzutów karnych. Wczoraj w Cortinie d'Ampezzo mistrzem świata w zjeździe został Vincent Krischmeier. To jego drugie złoto w tym czempionacie. Wcześniej triumfował w supergigancie. Jest trzecim zawodnikiem w historii po Hermanie Majerze i Boudimillerze, któremu udała się sztuka zdobycia złota zarówno w zjeździe, jak i super G. Dziś w programie walka o medale w kombinacji z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Najświeższe informacje od synoptyków mówią, że maksymalnie dzisiaj w Polsce 0 stopni w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Odrobinę chłodniej w Bydgoszczy i w Gdańsku minus 1 i jeszcze trochę chłodniej w Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie. Tutaj po minus 2 stopnie, a minus 5 na termometrach ujrzą mieszkańcy Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi oraz Białegostoku. Większość kraju będzie miała dzisiaj przejaśnienia w Olsztynie, w Warszawie i w Rzeszowie. Natomiast możliwe przelotne opady śniegu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvitę Max. Dlaczego?

Gra na trójkę. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Godzina 8.19, program Trzeci Polskiego Radia i jak zwykle o tej porze przybywa do nas magister Michał Migała oraz jego... Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodziłby Czesław Wydrzycki, urodzony w Starych Wasyliszkach koło Szczuczyna, w pobliżu rzeki Niemen, od której wziął swój artystyczny pseudonim. Mógłbym tu mówić o talencie wokalnym Czesława Niemena, organach Hammonda, zespole Niebieskoczarni, o jego elektronicznych poszukiwaniach, a wciąż byłoby za mało. Dość powiedzieć, że zachowując kresowy luz i temperament, był artystą międzynarodowego formatu. Wszyscy znają Pod Papugami, Sen o Warszawie i Świat, który jest tak dziwny. Dlatego dziś zaprezentuję fragment niemenowskiej interpretacji tekstu Cypriana Kamila Norwida, która wiele lat później zainspirowała muzyków krakowskiego zespołu Homo Twist. Ale to już zupełnie inna historia. Rwie się soku i koń swój podrywa stopy. Czesław Niemen jutro skończyłby 82 lata. Czas biegnie. Michał Migała, dziękuję. Jutro magister Michał Migała również pojawi się o tej samej porze na antenie radiowej Trójki. Chłopcy i Mysłowic teraz, a za chwilę obejrzymy tunel. Tunel, który został odkryty przez przypadek w Szczecinie. wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8, program trzeci Polskiego Radia i teraz jedziemy do Szczecina. Gdyby nie feralny remont Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, nie wiedziałby o nim nikt. Średniowieczny tunel o długości 25 metrów, bo o nim mowa, już wkrótce może stać się główną atrakcją stolicy Pomorza Zachodniego. O tym, jak przez przypadek odkryto nowy, w cudzysłowie, zabytek, ze Szczecina opowie Andrzej Kutys. Ta historia zaczyna się od wielkiej katastrofy. Dosłownie, gdy w maju 2017 roku w głąb ziemi osunął się jeden z podtrzymujących stropy słupów w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich. Pociągnął za sobą kolejne słupy i stropy. Huk! Także polityczny huk w lokalnym samorządzie. Ostatecznie specjaliści badający sprawę po 2 latach wydali opinię o naturalnych przyczynach katastrofy i zalecili zbadanie skarpy, na której stoi budynek, jak i samego gruntu pod zabytkiem. Tu dochodzimy do ostatnich odkryć. O ile informacja o odkryciu poniemieckich żelbetowych tuneli, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, budziła ciekawość, ale odkrycie fragmentu tunelu średniowiecznego to już prawdziwa sensacja, mówi dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska. Przekazaliśmy cegłę i próbki zaprawy do badania zarówno do naszej pracowni konserwacji dzieł sztuki, jak i do pracowni laboratorium w Krakowie i okazało się, że zarówno cegła, jak i zaprawa są średniowieczne. Jeżeli chodzi o tunel żelbetonowy, jest on w dobrym stanie, konstrukcja jest porządna, próbki betonu są dobre, natomiast niepokoi nas tunel średniowieczny. Obawiamy się, jak zareaguje na zmiany wilgotności po otwarciu wejść. Karol Krępa, kierownik działu inwestycji i remontów zamku, wyjaśnił, że średniowieczny tunel ma formę łuku, jest wbudowany w konstrukcje żelbetonowe. 270 metrów bieżących tuneli, w tym 25 metrów bieżących tunelu ceglanego pod samym skrzydłem północnym. Tunel ceglany ze względu na warunki wilgotnościowe, jakie w tej chwili tam panują, to jest 16 metrów poniżej poziomu terenu, w jakim teraz się znajdujemy. Obserwujemy niepokojące zjawiska. Prawdopodobnie na początku marca będziemy mieli próbę otwarcia tuneli, wpuszczenia tam specjalistów, inżynierów. Docelowo władzom zamku w Szczecinie marzy się otwarcie tych tuneli dla zwiedzających, ale tu myślę, że trzeba będzie się uzbroić w dużo cierpliwości. Relację przygotował Andrzej Kutys z Radia Szczecin. Teraz Royal Blood w Trójce. Zapraszamy

23 minuty do godziny 9. Szukamy nowych jednostek czasu dzisiaj, między innymi w programie trzecim Polskiego Radia pod numerem 2 2 7 3. Oto jedna z propozycji. Kilkanaście lat mieszkałem w Warszawie. Spotkałem się z takim pojęciem nanosekundy. To jest moment od zapalenia się światła zielonego na skrzyżowaniu w Warszawie do czasu, kiedy za mną ktoś zatrąbi. Pozdrawiam. Dokładnie. Ja słyszałem, że jest to chwila. Także wszystko zaczęło się od sportowych jednostek czasu. Zatem jeszcze jedna propozycja od naszego słuchacza. Słyszałem taką troszeczkę mniej chlubną jednostkę, mianowicie jedna gołota. Około minuty 15 sekund, a pochodzi z walki z Lennoxem Lewisem, która się bardzo szybko skończyła. Pozdrawiam. Ja pamiętam, jak wszyscy czekali na tę walkę. Ja byłem bardzo wtedy, ojej, nie wiem, 10 lat miałem, czy 12 może. I było w wielkim napięciu czekanie, wielka walka, wielka szansa naszego polskiego boksera. I pamiętam, że nikt nie mógł uwierzyć w to, że to tak szybko poszło już. Mamy jeszcze jedną koncepcję na temat nowych jednostek czasu. Chciałem przypomnieć, że jedna chwila równa się 3 momenty. To jest definicja babcia Chmiela z Tytusa. Co prawda nie sportowa, no ale okazja dla przypomnienia jest. Pozdrawiam. Tak jest, bardzo dziękuję. Numer do trójki 2 2 7 3 bez zmian. Za chwilę w Trójce Salon Polityczny w studiu Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Znowu cię zaskoczyłem. Troszeczkę. Masz jakąś jednostkę czasu? Pomyślałem o jednej wencie, 15 sekund niecałe. Tak, jeden ze słuchaczy proponował też. No. Ale dobrze. Nie słuchał. O, dobrze. Nie słuchał mnie od rana. To pochwal się, kto będzie gościem dzisiaj w tym razie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Salon Polityczny Trójki już za 5,5 minuty. Zatem zachęcam do pozostania z nami. Tymczasem, szanowni państwo, program Pora na Trójkę wróci jutro o godzinie 6 rano i będę go tak samo jak dzisiaj prowadził ja, Łukasz Ciechański. Jutro zajmiemy się między innymi tym, że kobiety częściej cierpią w wypadkach samochodowych. Niegroźnych wypadkach, ale jednak częściej. Dlaczego się tak dzieje? Bo uwaga, mają mniejsze samochody. Mimo wszystko, mimo że często panie widuje się w dużych autach, luksusowych SUV-ach, to mimo wszystko w większości jednak wolą i wybierają mniejsze samochody z różnych względów, między innymi ze względów na parkowanie w mieście. I przez to przy okazji najmniejszych stłuczek jednak zdarza się, że częściej w nich ponoszą szkody. Zatem to wszystko jutro w porannym programie Pora na Trójkę. Za dzisiaj dziękuję. Program zrealizowała Halina Benka. Bardzo dziękuję. No co, pomyliłem coś? Nie, dobrze mówię. Dobrze powiedziałem. Już myślałem, że pomyliłem imię albo nazwisko, by mi było głupio, bo pierwszy raz razem dzisiaj pracujemy. Alina, a ja powiedziałem Halina, no właśnie. Czyli jednak coś popsułem, na koniec. Zawsze jest dobry dzień, żeby coś zepsuć. Paweł Turski, Andrzej Kutys, Przemek Cięgotura, Jakub Pobożniak, Piotr Żółnowski oraz Małgorzata Łukowska przygotowali ten program dla państwa dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 6 rano. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this? I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie ministrze, patrząc na aktualną sytuację w porozumieniu, patrząc także na liczne różnice zdań w rządzie, należałoby na początek zapytać, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona? Cóż, polityka to nie jest łatwe zadanie i również wewnątrz poszczególnych środowisk politycznych, koalicji bywają różne poglądy, opinie, a czasami też i spory. Oczywiście nikt się nie cieszy wewnątrz tych środowisk, niezależnie o jakim mówimy, jeśli te spory tak narastają, ponieważ grożą destabilizacją. To, że spór jest jednak czasami dynamiczny i trudny do kontroli przez liderów, pokazuje sytuacja również polskiej opozycji, która przecież jest ciągle dzielona pomiędzy pana Hołownię, Platformę, panowniczym ping-pongiem. W ping-ponga przerzucają na siebie odpowiedzialność za brak zgody, a ostatnio słyszeliśmy nawet o możliwym rozłamie dalej idącym wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Także no, spory są istotą polityki. Natomiast jeśli pan redaktor pyta mnie o Zjednoczoną Prawicę, to odpowiem w ten sposób. No, sytuacja w porozumieniu oczywiście nie cieszy. Nas jesteśmy tym zaskoczeni wzrostem wydarzeń i tego rodzaju scenariuszem, który ma miejsce. Mogę powiedzieć, odnosząc się do sytuacji w Solidarnej Polsce, którą lepiej znam, że wtedy, kiedy doszło do zasadniczych, fundamentalnych, można powiedzieć, rozbieżności pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, dotyczyło to zgody pana premiera na szczyt grudniowy w Brukseli, kiedy pan premier zaakceptował tak zwaną praworządność w rozumieniu Komisji Europejskiej, co naszym zdaniem, jak w Solidarnej Polski, niosło zagrożenie i niesie dla polskiej suwerenności oraz zgodził się na bardzo wytrenowany szczyt klimatyczny, co też Solidarna Polska krytykowała i na co się nie zgadzała. No, jednak mimo wyartykułowania tych rozbieżności i różnic, które niewątpliwie nastąpiły wewnątrz koalicji pomiędzy właśnie Solidarną Polską, a kolei Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem, uznaliśmy, że są wyższe racje i wiele wspólnych spraw, które wymaga jednak szukania kompromisu i wspólnego języka tam, gdzie on jest możliwy, i odłożyliśmy spory, koncentrując się na tym, co może nas łączyć. Ale w pańskim ugrupowaniu nie ma takich głosów, że pan nie jest prezesem Solidarnej Polski, a w tej chwili w Porozumieniu mamy de facto dwa nurty, dwie partie, mamy dwóch prezesów, nawet dwóch rzeczników prasowych. Ja pokazuję nam pewien, panie dyrektorze, w polityce ucierają się często stanowiska i trzeba znaleźć w sobie gotowość do zawierania kompromisów. Również wewnątrz poszczególnych środowisk, wewnątrz poszczególnych ugrupowań, też tych mniejszych. Tam też są ludzie mając czasami inny punkt widzenia, ambitni w rodzinie, ludzie się kłócą. No, są takie przypadki. Umiejętność rozwiązywania konfliktów powinna być cechą charakteryzującą polityków, ponieważ pragmatyzm powinien skłaniać ich do tego, że lepiej się porozumieć, znaleźć to, co łączy. Jeśli oczywiście nie przekracza już takich... Pytanie, czy dzisiaj więcej Zjednoczoną Prawicę łączy, czy więcej dzieli? Znaczy raz pan redaktor pytał o porozumienie, gdzie ten kryzys jest ewidentny, prawda? A potem pan redaktor też pyta o całą Zjednoczoną Prawicę. No to się łączy, panie ministrze, jednak. Ja bym nie przynosił sporu, który jest rzeczywiście rozsadza wewnątrz porozumienie na całą Zjednoczoną Prawicę. W tym sensie się łączy oczywiście, że porozumienie jest częścią całego obozu i arytmetyka sejmowa pokazuje, że częścią konieczną do tego, aby można było skutecznie rządzić, uchwalać ustawy, wprowadzić zmiany w życie. I w tym sensie mogę powtórzyć tylko, że jestem tym zaniepokojony i zdziwiony, że tego rodzaju procesy nastąpiły nagle, znienacka, całkowicie zaskakująco. To nie jest dobra sytuacja. A nikt z porozumienia nie odzywał się do pana albo do polityków Solidarnej Polski z propozycją współpracy, przejścia do pańskiego ugrupowania? Panie redaktorze, nie, my takich rozmów nie prowadzimy, ponieważ mamy umowę, którą staramy się respektować, jeżeli druga strona wobec nas respektuje umowę, polegającą na tym, że wzajemnie nie przynosimy, nie przejmujemy sobie członków czy też posłów. Natomiast z całą pewnością jest tak, że jakieś rozmowy trwają, tylko proszę się nie gniewać, zasady profesjonalne i lojalne. Przepraszam, bo tu mój synek przyszedł, pewnie słychać. Profesjonalne wymagają tego, żeby zachować dyskrecję. Oczywiście są jakieś rozmowy prowadzone, ale nie chcemy wkraczać w obszar odpowiedzialności innego grupowania i mieszać w tym kotle, do którego nie jesteśmy uprawnieni, bo to nie są nasze gremia statutowe i to nie jest nasz temat. Jesteśmy nieco... No, rozczarowanie, że taka sytuacja ma miejsce. Jeszcze raz podkreślę, konflikt, realny spór, który wytworzył się pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską dotyczący spraw pryncypialnych związanych z suwerennością Polski, jeśli chodzi o zgodę pana premiera na tak zwaną praworządność i zgody na podnoszenie wyśrubowanych celów klimatycznych Unii Europejskiej, co przełoży się na niestety wyższe rachunki płacone przez Polaków. I tu toczyliśmy spór, nie przełożył się jednak ostatecznie na rozbicie koalicji, ponieważ kierowaliśmy się roztropnością i rozsądkiem. Teraz, panie ministrze, ważąc konsekwencje. Teraz, panie ministrze, spór dotyczy aktualnie ustawy dotyczącej podatków od reklam. Jakie jest stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie? Solidarna Polska kierunkowo jest zwolennikiem zasadniczych zmian na rynku medialnym i też przyjmuje za zasadną ustawę regulującą obszar opodatkowania, zwłaszcza tych wielkich medialnych korporacji, które często nie wszystkie z nich płacą podatki. Nie może być tak, że zwykły Polak płaci podatki, a niektóre podmioty mające międzynarodowe siedziby unikają w różny sposób opodatkowania. To zresztą nie tylko rynku medialnego, wytwarzając tym samym jakby nierówną sytuację w stosunku do mediów krajowych. Więc jesteśmy za tym, aby system podatkowy generalnie co do zasady wprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny, tą konkretną propozycję pana premiera, która została przedstawiona, ona w tym sensie, że to potwierdzam, była dla nas zaskakująca, że nie była wcześniej z nami konsultowana co do szczegółów. I teraz nasi eksperci, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, przygotowali dla nas, już w tym tygodniu otrzymamy opinię, która będzie rzutować na to, jaki będzie nasz stosunek do szczegółów tych propozycji, jakie ewentualnie korekty zaproponujemy, jeśli byśmy się zdecydowali poprzeć to rozwiązanie. Także kierunkowo tak, co do szczegółów, to za wcześnie na ostateczną ocenę. Pan premier, a także rzecznik rządu w kontekście ustawy o ochronie wolności słowa w internecie też mówią, kierunek tak, popieramy, ale sądzimy, że takie przepisy na poziomie krajowym będą nieskuteczne, dlatego czekamy na rozwiązania unijne. W tym zakresie mowa oczywiście o ochronie wolności słowa w internecie. Panie redaktorze, różnica jednak polega na tym, że ustawę o ochronie wolności słowa w internecie myśmy konsultowali z naszymi koalicjantami. i zanim została ona przedstawiona publicznie, zresztą prasy nad nią trwają już od dobrych kilku miesięcy, one były publicznie sygnalizowane i nie ma żadnych powodów, aby akurat wstrzymywać. My jesteśmy otwarci z kolei tak samo na rozmowę o szczegółach. Jeżeli chodzi o jakieś propozycje zmian, to przecież nie ma problemu, to jest ten etap prac nad projektem, który pozwala na udoskonalenie. Natomiast przyjmowanie takiego punktu widzenia, że my nie możemy, bo jesteśmy za słabi, to Unia Europejska, Bruksela, niech to za nas zrobi, to jest taki imposybilizm, to jest takie myślenie w kategoriach gorszej panny na wydaniu, która nie może podjąć regulacji spraw ważnych dla Polaków, dla własnych obywateli, zagwarantowanych w Konstytucji, czyli wolności w internecie, a takie państwa jak Niemcy, Francja mogły to zrobić. Dlaczego inni mogą, a my nie możemy? Czy jesteśmy gorsi, głupsi, czy z góry już decydujemy się na to, by tą suwerenność nam się ograniczać, tej suwerenności oddawać Brukseli? No, z takim myśleniem się nie zgadzam. Jeśli propozycja będzie taka, zgadzamy się co do kierunku, ale co do szczegółów musimy podyskutować, to ja wielkim zadowoleniem przyjmę taką postawę, ale jeżeli ja słyszę, że zgadzamy się do kierunku, a niech Bruksela to, bo Bruksela lepiej to zrobi od nas, no to jest jednak myślenie takie, no, które bardzo niepokoi, tak bym powiedział, by ująć oględnie. My mamy obowiązek regulować sferę wolności naszych obywateli, dbać o ich prawa, które gwarantuje konstytucja. Nie możemy kapitulować i z góry rezygnować z naszych suwerennych praw. Panie ministrze, Sąd Okręgowy w Warszawie po rocznym procesie nakazał Barbarze Engel King i Janowi Grabowskiemu przeproszenie bratanicy Edwarda Malinowskiego podczas niemieckiej okupacji Sołtysa ze wsi Malinowa na Podlasiu i wówczas w różnych państwach Unii Europejskiej, ale nawet i dalej pojawiła się krytyka, że to są metody jakieś komunistyczne, że się knebluje naukowców, historyków. Jak pan oceni ten wyrok i reakcję na ten wyrok? Tak, to nie tylko reakcje, żeby były takie, można zauważyć w prasie i nie tylko polskiej, ale też i zagranicznej, już sama tak, że konkretna osoba odważyła się bronić własnego dobrego imienia, też dobrego imienia swojej najbliższej rodziny przed cywilnym sądem. No coś, co jest standardem w państwach cywilizowanych na całym świecie, prawda? Od Stanów Zjednoczonych, przez Izrael, przez wszystkie kraje Europy Zachodniej, że obywatel ma prawo, każdy obywatel bronić dobrego imienia przed pomówieniem. No i tutaj rozpoczęto potężną operację, by tej pani tego prawa odmówić. Ja w tym sensie jestem pełen szacunku dla tej naszej rodaczki, która, starszej pani przecież, która zdecydowała się konsekwentnie bronić prawdy na temat swojej rodziny, swoich bliskich, a przy okazji też i pokazywać, no bo sąd musiał to zbadać, warsztat w cudzysłowie pracy tych właśnie autorów, o których pan powiedział. Także ten wyrok oczywiście nie kończy sprawy, będzie jeszcze odwołanie, jak słyszeliśmy. Natomiast z całą pewnością jest to dowód, że mamy do czynienia z nagonką na też niezawisłe sądownictwo i na tą kobietę. Próbę odmówienia jej prawa obrony tego, co jest jej, można powiedzieć, prawem człowieka, gwarantowanym przez wszystkie standardy międzynarodowe. Tylko dlatego, że odważyła się zakwestionować poglądy znieważające, zniesławiające osoby jej najbliższe. Ale nie tylko w tej sprawie pojawiła się krytyka, panie ministrze. O zarzutach wobec Marty Lempart mówi się już nawet w Stanach Zjednoczonych. Odniósł się do tej sprawy rzecznik Departamentu Stanu USA, który powiedział, że zarzuty są częścią zawężania przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jak pan odniesie się do tego? Ja bym pana rzecznika się spytał, czy te zarzuty wobec manifestantów, którzy wkroczyli na Kapitol i tam protestowali, to właśnie część tego rodzaju zawężania dyskusji, debaty w Stanach Zjednoczonych. To jest przykład, myślę, że klasycznej sytuacji, że wypowiada się na temat sytuacji w Polsce osoba zapytana pewnie ad hoc na temat sprawy bez znajomości rzeczy, tak, bez znajomości okoliczności. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś pluje na policjantów i pluby na policjantów w Stanach Zjednoczonych i znieważał ich, wyzywał, no to widzimy nieraz różne relacje, już nie mówię, filmy amerykańskie, które odzwierciedlają jednak pewną rzeczywistość amerykańską, jaki los spotyka takiego nieszczęśnika, który zdecyduje się na takie zachowanie wobec amerykańskiej policji, co jest ta stanowczość tam i twardość prawa. A same zarzuty wobec Marty Lempart, jak pan ocenia? No, same zarzuty dotyczą właśnie znieważania policjantów, tych zachowań, które są dużo surowiej karane w Stanach Zjednoczonych co do zasady. Same zarzuty dotyczą też nawoływania w mediach do niszczenia obiektów kultury religijnego, napaści na kościoły, no przecież takie wypowiedzi padły i prokuratura chce je poddać ocenie niezawisłego sądu. I wreszcie też takie... Te zarzuty obejmują lekceważenie zagrożenia epidemicznego. Przecież w Polsce dziesiątki tysięcy więcej osób zmarło w tym roku właśnie w związku z epidemią. Poprzez organizowanie bez zachowania rygorów wymagających bezpieczeństwa uczestniczących osób manifestacji, licznych manifestacji, które z całą pewnością przyczyniły się do rozproszenia się tej zarazy i przeniosły się później pewnie na znacznie większą liczbę. Panie ministrze, skończył nam się już czas na rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Aha, do tego nawet 99% taniej mają. Salone okazje w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga